Fiança yanga lele na bande kombo Botika sonji sonji Noki botika lina sonyo Metele ya na mulele kandu Zua ezala kana tochuka bande kombo Zua ya mwana mokuwa Aligaka te batongo Kombo ya neli upesa kaye fievo Fiança yanga lele na bande kombo Botika sonji sonji Noki botika lina sonyo Metele ya na mulele kandu Tochuka bandeko Zua ya mwana mokuwa Nalinga kate batongo Mombo ya neli Epesa kaye fio